Łodzi anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bytem nagradzają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bytem nagradzają, cuda, cuda ogłaszają. Bądź wstaje, neczce, chodź wstaje, neczce, Panna Syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bytem nagradzają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bytem nagradzają, cuda, cuda ogłaszają. Kurwa, leci się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo.